To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 listopada, minęła 19. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Bez incydentów przebiegły obchody Święta Niepodległości, informuje szef MSWiA. Było bezpiecznie. Mogliśmy zobaczyć biało-czerwoną na ulicach Warszawy. Dobiega końca Marsz Niepodległości. Bierze w nim udział 60 tysięcy osób. Rocznicę odzyskania niepodległości świętują też Polacy na Ukrainie. Święto Niepodległości przebiegło bez incydentów, w spokojnej atmosferze, zapewnia szef MSWiA. Mariusz Błaszczak podsumował obchody pod kątem bezpieczeństwa na specjalnej konferencji prasowej. Minister spraw wewnętrznych poinformował, że w Marszu Niepodległości wzięło udział 60 tysięcy osób. Święto Niepodległości przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, było bezpiecznie. Mogliśmy zobaczyć biało-czerwoną na ulicach Warszawy. To był widok piękny. Jesteśmy dumni z tego, że tak wielu Polaków postanowiło wziąć udział w uroczystościach związanych ze Świętem Niepodległości. Marsz Niepodległości dobiega końca. Jego uczestnicy są na błoniach Stadionu Narodowego. Przeszli tam z Ronda Dmowskiego alejami jerozolimskimi. Marsz śledzi nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Powiedz, Mariuszu, jak tegoroczną imprezę patriotyczną oceniają organizatorzy? Można powiedzieć, że teraz możemy powiedzieć, że Marsz Niepodległości, tegoroczny marsz, jest już za nami. Kilkadziesiąt tysięcy uczestników tego narodowego pochodu nie czuło się zagrożonych. W tłumie były zarówno osoby młode, ale też starsze, czy rodzice z małymi dziećmi. Zamieszek, które kojarzyły nam się z Marszem Niepodległości kilka lat temu, po raz kolejny w tym roku nie było. To przede wszystkim zasługa Straży Marszu Niepodległości, kilkuset społecznym ochroniarzom, którzy krótko trzymali nieliczne grupki szukające wrażeń dalekich od spokojnego przemarszu, a policja pilnowała bezpieczeństwa z dystansu, mówił Witold Tumanowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Praca jest o tyle dobra, że po prostu policja nam nie przeszkadza i to jest, nie trzeba mieć tęgiej głowy, żeby po tylu latach do takiego wniosku dojść. Jak widać od dwóch bodajże lat nie było żadnych zamieszek na Marszu Niepodległości, to znaczy się, że wszystko poszło w dobrą stronę. Policja zatrzymała tylko grupę kontrmanifestantów, którzy chcieli zakłócić przejście Marszu Niepodległości, ale nie wpłynęło to jednak na przebieg całego zgromadzenia. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Polacy świętują rocznicę odzyskania niepodległości nie tylko w kraju. Uroczystości odbyły się między innymi na Ukrainie. W intencji ojczyzny modlono się w jednym z kościołów w Kijowie. Oddano też część ofiarom stalinowskich zbrodni. Antoni Stefanowicz, prezes Związku Polaków na Ukrainie, wspomina, że za czasów sowieckich obchody trzeba było ukrywać. Nasi rodzice nawet nie oczekiwali tego, że będą takie czasy, że będzie można o tak otwarcie prowadzić imprezy i mówić o sobie, że my jesteśmy. Na Białorusi obchody zorganizowano w Grodnie. W siedzibie Związku Polaków nieuznawanego przez białoruskie władze świętowało około 300 osób. 99. rocznicę odzyskania niepodległości upamiętnie jutro koncert W naszych sercach Polska w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Oprócz tradycyjnych pieśni powstańczych będzie można usłyszeć też pieśni z powstań śląskich. Muzyka, która się tutaj dzieje, ona się dzieje na Śląsku, i ona jest o Śląsku, i ona jest po Śląsku. Józef Skrzek. To tak szeroko pojmując, bo będą i z Beskidu w Górale, z którymi zagram ziemię. I to jest ta taka ziemia, która jest moim marzeniem. Ja aranżuję część drugą tego koncertu, która dotyczy w dużym zakresie pieśni z powstań śląskich i pieśni generalnie ze Śląskiem związanych. Miłosz Wośko. Głównie są tam autorskie kompozycje. No i to jest kryterium, które tutaj gdzieś towarzyszyło temu doborowi piosenek. Piosenka Ej, dostanę żydko, które wykonuję z orkiestrą Nospru. Jest o tym, że pani narzeka, że nie ma żadnych chłopów do roboty, bo wszyscy albo poszli na powstanie, albo zginęli w powstaniu. Anna Brachaczek. Staram się to tak zaśpiewać, żeby zaśpiewać to jako kołysankę, ale też ta aranżacja jest na tyle interesująca, że pozostawia słuchaczowi wiele miejsc niepokoju. A z artystami rozmawiała Paulina Kozion. Transmisja koncertu pod patronatem prezydenta jutro o 20.05 w Trójce. To muzyka Fryderyka Chopina w interpretacjach klasycznych, rockowych czy jazzowych. Można jej słuchać od południa na antenie Nowego Radia, Polskiego Radia Chopin. Pianista jazzowy i kompozytor Włodek Pawlik mówi, że muzyka Chopina towarzyszy mu od najmłodszych lat. Niewątpliwie muzyka Chopina była tym elementem dla mnie bardzo ważnym, ponieważ to jest przede wszystkim muzyka fortepianowa, a ja rozpocząłem swoją przygodę z fortepianem już w wieku 5 lat i od pierwszych jego polonezów rozpocząłem też edukację taką pianistyczną. Chyba tak. Chyba Polonez Adur. Chyba każdy pianista na początku swojej drogi gdzieś sobie ten utwór grał. I w sumie do dzisiaj Chopin jest dla mnie takim kluczowym kompozytorem, którego właściwie nie wyobrażam sobie, żeby mogło nie być. Ja jestem absolwentem klasy fortepianu Akademii Muzycznej u wielkiej chopinistki, laureatki konkursu chopinowskiego pierwszego po wojnie Barbary Hesse-Bukowskiej. Także Chopin jest takim nieodłącznym muzycznym dla mnie drogowskazem. Całodobowe Polskie Radio Chopin jest dostępne za pośrednictwem cyfrowych stacji naziemnych w technologii DAB+, w internecie oraz pod adresem chopin.polskieradio.pl oraz w aplikacji Polskiego Radia. To był serwis Trójki. A w nocy jutro pochmurno, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem nad ranem, w Zakopanem -1 stopień, w Augustowie 2, w Warszawie i Wrocławiu 3, w dzień od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rok Konrada w Trójce. W czwartym odcinku cyklu Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. Zadamy między innymi kilka pytań lordowi Jimowi. Aż do tamtej chwili miałem chyba jeszcze jakąś resztkę bezwiednej nadziei, sam nie wiem, ale nagle ją straciłem. Byłem wściekły, jakbym wpadł w pułapkę. No bo rzeczywiście wpadłem. Oraz tłumaczowi Michałowi Kłobukowskiemu. Nie mieli czasu zaprzątać sobie głowy jego biernym bohaterstwem, ani jątrzącą odmową uczestnictwa. Magazyn bardzo kulturalny. To jutro po 21:00. Barbara Marcinik i Magda Heidel. Zapraszamy. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do 16 listopada za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując pralko-suszarkę LG z funkcją pary za 2299 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś w skróconej liście osobistej odtworzymy rozmowę przeprowadzoną w studiu Osieckiej z Arturem Rojkiem o jego koncertowej płycie nagranej w katowickim Nosprze. Lista osobista. Dzień dobry wszystkim. Wprawdzie nie muszę przedstawiać, ale zrobię to z ogromną przyjemnością. Artur Rojek. Artur, lubisz płyty koncertowe? Tom, lubię. Ale tak w ogóle to nie mogę powiedzieć, że jestem miłośnikiem płyt koncertowych. Lubię koncerty, lubię w nich uczestniczyć na żywo. Do tej płyty już czuję jakby... Mam takie specjalne uczucia, dlatego że nigdy wcześniej nie nagrałem albumu koncertowego. Ten koncert też ma w pewnym sensie dla mnie jakieś symboliczne znaczenie, jak w ogóle cała ten czas nagrywania płyty solowej, grania koncertów, promocji tej płyty. Koncert w Nosprze, no sama sala, miasto, w którym to się odbyło. To wszystko dla mnie miało takie bardzo emocjonalne znaczenie, więc stąd ta płyta. Ona jest dokumentem tego okresu, a jednocześnie też łącznikiem pomiędzy tym, co się wydarzyło i tym, nad czym pracuję teraz i co mam nadzieję wydarzy się w przyszłości za jakiś czas. Nie chciałbym teraz rzucać konkretnymi datami, ale jestem w trakcie. Skoro dokument pewnej epoki, to Czemu czekałeś 2 lata na wydanie koncertu z 2015 roku? To nie jest tak, że czekałem. Ta płyta miała w pierwszym takim pomyśle ukazać się rok po koncercie. Koncert miał miejsce w 30 listopada 2015 roku. Miała się ukazać rok później, na jesienią. Ale z różnych, przede wszystkim technicznych powodów ten czas się wydłużył. No, takie wydawnictwo potrzebuje czasu z jednej strony i produkcyjnego, i z drugiej strony operacyjnego, logistycznego. Trzeba było wiele rzeczy dogadać takich, które po prostu zajmowały czas. Ja też nie byłem w tym czasie tylko i wyłącznie skoncentrowany na zaplanowaniu momentu wydania płyty koncertowej, ale robiłem wiele innych rzeczy. Musiałem też w pewnym sensie się wpasować w plany wydawnicze wytwórni, w moje plany, które umożliwiłyby mi promocję tej płyty, więc no stąd taka przerwa. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to miało jakieś takie decydujące znaczenie. Ta płyta i tak jest czymś, myślę, że specjalnym nie tylko dla mnie, ale też dla fanów tego, co zrobiłem na płycie Składam się z ciągłych powtórzeń, nie tylko zresztą na tej płycie, bo tutaj znajdują się też piosenki z innych okresów mojej twórczości. No i te piosenki też w ogóle z płyty Składam się z ciągłych powtórzeń tutaj brzmią inaczej, bo inaczej jest wejść do studia, nagrać, zarejestrować materiał i pojechać po raz pierwszy z tymi piosenkami w trasy, a inaczej jest grać te piosenki już po 2 latach ogrania tych piosenek, bo one wtedy nabierają trochę innego charakteru. I to w Nosprze. Dodatkowo też w Nosprze. To w zasadzie mógłbym powiedzieć, że przez te 20 lat, ponad 20 lat grania brakowało mi takiego komfortu, żeby... Chociaż tak naprawdę jestem sam za to odpowiedzialny, bo ten komfort to ja mógłbym sobie tylko stworzyć, żeby nagrać płytę, ograć ją na koncertach i dopiero ją wydać. Albo inaczej, żeby skomponować płytę, zmieć już ją gotową, pojechać w trasę i dopiero ją wtedy nagrać, bo wtedy nagrania naprawdę zyskują takiego większego, pełniejszej formy. Przepoczwarzają się w czasie trasy koncertowej i są na końcu tej trasy inne niż na początku. Tak, no na pewno są inaczej zaśpiewane. To słychać na tej płycie. Ja tutaj śpiewam te piosenki zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy je nagrywałem. Co nie znaczy, że gorzej nie nagrywałem, ale jest duża różnica. Czy z uwagi na to, że jest to Nosprze, jest orkiestra, że są inne zupełnie warunki, niż do których jesteś przyzwyczajony, to ten proces produkcyjny, myślę o muzycznym w tej chwili procesie, jest dla ciebie też zupełnie inny? Bo poruszasz się w trochę innym obszarze? No, samo przygotowanie tego koncertu było gdzieś tam z tak bardzo nowym doświadczeniem dla mnie, bo ja nigdy wcześniej nie grałem koncertów w większych składach niż 5-osobowy. Zwykle to były klasyczne miejsca, mniej lub bardziej klasyczne miejsca koncertowe, czyli głównie kluby, do których przyzwyczajono się, że odbywają się tam koncerty rockowe. Więc towarzyszyło temu bardzo specyficzne uczucie. Taka trema, która może nie powodowała demobilizacji, a bardziej mobilizowała. Sama przygoda grania z orkiestrą też jest jakby czymś bardzo ciekawym, bo orkiestra przygotowywała się do tego koncertu na podstawie nut, które otrzymała, na podstawie partytur, które zostały rozpisane na kilka tygodni przed koncertem. Z orkiestrą spotkałem się w dzień przed koncertem. Taka prawdziwa, długa, generalna próba miała miejsce następnego dnia. I w zasadzie wszystko było takie, to nie było takie przygotowanie, fizycznie i logistycznie nie było to możliwe, żeby na przykład, nie wiem, ogrywać tą płytę 2 tygodnie przed koncertem. To wszystko działo się w bardzo krótkim czasie, więc jak wchodziliśmy razem na scenę, to myślę, że każdy z tych 40 osób z orkiestry Nosprół, włącznie z zespołem i mną, czuliśmy dużą tremę. Ale finalnie wyszło nam to całkiem nieźle. Orkiestra Nosprół towarzyszy mi na tej płycie w 4 utworach. Natomiast cały koncert, pomimo tego, że nie we wszystkich miejscach towarzyszy mi orkiestra, on i tak brzmi specyficznie, bo te aranże, one zostały przygotowane też pod kątem tych sal koncertowych, bo Nosprół to były 2 ostatnie koncerty tego samego dnia, z trasy, która miała no, wiele koncertów wcześniej, między innymi Narodowym Forum Muzyki czy Filharmonii Szczecińskiej i w jeszcze kilku innych fajnych, ciekawych salach, gdzie te aranże były właśnie przygotowywane pod kątem no, takich miejsc. Miejsc, w których ludzie siedzą, których, które mają swoje specyficzne brzmienie. Tego na płycie nie zobaczycie, bo to jest płyta audio, ale w wersji wizualnej ta trasa też miała swoją taką bardzo ciekawą formę i też w zasadzie testowaną przeze mnie na taką skalę po raz pierwszy, bo scenografię do całości koncertów, oprawę wizualną, scenograficzną zrobił Boris Kudliczka, co będziecie mieli okazję zobaczyć na klipie promującym, drugim klipie, który będzie promował tą płytę po Kukuru Kuku Palomie. Tam widać bardziej te efekty wizualne, które są autorstwo właśnie Borisa. Powiedz, czy to naprawdę jest tak, jak mówią wokaliści, że jak się poczuje za sobą orkiestrę, to jest to takie zupełnie inne uczucie? To jest trochę inny kosmos? Wiesz co, w praktyce to jest tak, że z tego kosmosu to ja nic nie pamiętam. Bo w praktyce to ja generalnie, żeby zagrać równo utwory, które po części oparte są o żywe instrumenty, o orkiestrę, o komputer i tak dalej, to trzeba się czegoś trzymać, więc my wszyscy trzymaliśmy się klika, który mamy w uchu, więc ja z tego kosmosu to pamiętam tylko ten klik. No pójdźcie sobie posłuchasz. Więc ja byłem skoncentrowany na tym, żebyśmy wszyscy równo zagrali. Ja słuchałem orkiestry na zasadzie równo grają czy nierówno? No, więc tak to było to uczucie, które dominujące, które we mnie towarzyszyło. A gdzieś pod spodem oczywiście starałem się tę piosenkę jak najlepiej zaśpiewać i jak najwięcej jeszcze energii, która pozostawała mi do pokazania, uruchomić. To znacznie więcej tych klocków trzeba w głowie układać niż na koncercie w cudzysłowie zwykłym, prawda? Wtedy? No tak, tak, oczywiście. No, na koncercie my byliśmy w trasie przez 2 lata od czasu wydania płyty Składam się z ciągłych powtórzeń. Tych koncertów zagraliśmy bardzo dużo w takim składzie 5-osobowym, więc no, był taki moment, w którym mógłbym powiedzieć, że doszliśmy do perfekcji, jeżeli chodzi o interpretację tych utworów w wersji koncertowej. Natomiast sama sala Nospru, pojawienie się orkiestry w tym wszystkim, to budziło zupełnie inne uczucia. Chociaż wcześniej graliśmy w Narodowym Forum Muzyki, który jest bardzo podobną salą do Nospru, nawet jeszcze większą, czyli w Filharmonii Szczecińskiej, no ale tam graliśmy jako zespół, tylko bez udziału orkiestry. Posłuchajmy czegoś z płyty. Obiecałem, że to będzie twój wybór autorski. To może tytułami, ale numerkami też dla pana realizatora. No to może Pomysł 2 jako pierwszy utwór, który otwiera. Numer 2, tak? Nie, pomysł to jest Pomysł 2, a numer to jest 1. Światła upływa mi co więcej. Stojąc na ulicy czy kołysząc się na krześle, niepokój wewnątrz. Ten sam światła upływa mi, co z tego, kiedy twarze starszych kobiet są piękniejsze niż te nowe, a jedyny przeciwnik to mój strach. Prosimy o przyłączenie się do oklasków, tak? Jak najbardziej. Dzięki. Pierwsze wrażenie to rzeczywiście fantastyczna akustyka i taka przestrzeń, która tam gdzieś za tobą jest. No i piękna realizacja, bo w zasadzie każde wyszeptane nawet słowo tutaj było słychać. Czy wyście do tego miksu trochę dochodzili? Akurat ten utwór jest dosyć minimalny w aranżu i tutaj wiele rzeczy jest lepiej słyszalnych niż w innych utworach, które mają taką bardziej intensywną aranżację i pojawia się wiele więcej elementów niż tutaj. Natomiast rzeczywiście no, akustyka sali na pewno nie jest tutaj bez znaczenia i NOSPR został zaprojektowany też przede wszystkim zostało zaprojektowane jako wybitne miejsce akustyczne. Oprócz tego jest to przepiękne miejsce też wizualnie, architektonicznie, perfekcyjnie zrobione. I to słychać na tym nagraniu. Tą płytę miksował też człowiek, który ma dosyć duże doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę pracę z orkiestrami, z muzyką generowaną przez orkiestry, bo Leszek Kamiński i Leszek też bardzo mocno się z tą płytą zżył i związał, dlatego że też był osobą, która nagrywała bębny na mój debiut. W S4 były nagrywane, więc to jest jakby... Jego obecność tutaj nie jest po raz pierwszy przy tym materiale, on ten materiał znał. No i bardzo dobrze mu się nad tym materiałem też pracowało. Był jedną z takich osób, która co chwilę do mnie dzwoniła i mówiła mi, kiedy wreszcie wydam tą płytę, bo szkoda by było, gdyby ona nie wyszła. Natomiast jeżeli chodzi o akustykę tej sali, to z tym koncertem wiąże się pewna śmieszna historia, której prawdopodobnie nie słyszeliście. Więc ja na tym koncercie zagrałem, tutaj to brzmi tak bardzo dostojnie, subtelnie, ale ja na tym koncercie się w pewnym momencie rozkręciłem, czyli zacząłem grać bardzo głośno. Zszedłem do wniosku, że jestem w takiej nobliwej sali, więc tym bardziej powinienem zagrać tu głośno, niż zachowywać się, jakbym był muzykiem, bo takim muzykiem nie jestem, muzykiem orkiestrowym. I zagrałem naprawdę dosyć głośny koncert i były takie momenty, w którym wydobywały się piski z sprzężenia i tak dalej. Ludziom się to strasznie podobało, ludzie bardzo mocno na to zareagowali, było super. Ja po tym koncercie kiedy szedłem takim dużym, szerokim korytarzem, wychodząc z niego, spotkałem po drodze, widzę, że po drodze idzie Tomek Konior, a Tomek Konior to jest ten, który zaprojektował tą salę. I on cały czas mnie namawiał: Artur, zagraj, tutaj świetne miejsce, zagraj w tej sali, tutaj brakuje, żebyś zagrał ten koncert. I w końcu jak go zagrałem, po tym koncercie idę i go widzę tak z daleka i uśmiecham się do niego, bo no, w zasadzie mnie do tego trochę namówił. I tak myślę, że powie mi jako kolejna osoba: świetny koncert, a on do mnie podchodzi i mówi: rozstroiłeś mi tą salę. I ja myślę, że żartuję, natomiast on naprawdę był przekonany, że mu rozstroiłem tą salę. Ja się przejąłem tymi słowami, poszedłem do garderoby i zapytałem się Lesława Mateckiego, gitarzystę z mojego składu, który jest starszym człowiekiem o ogromnym doświadczeniu. Gra ze mną jako muzyk sesyjny na gitarze, ale między innymi zakładał zespół Wanda i Banda, więc dużo, dużo wie i dużo przeżył. I pytam się Lesława: jest to możliwe, żebym mu rozstroił tą salę? A on mówi: nie, no co ty, co on gada, nie, to jest niemożliwe, w ogóle nie ma takiej szansy, żebyś rozstroił. Jest przewrażliwiony, no więc taka była historia związana z Tomkiem Koniorem, który sam mnie namówił na ten koncert. Potem przyjechałem i mu rozstroiłem salę. Ja dzisiaj dostałem takie prowokujące pytanie mailem do programu, kiedy zapowiadałem dzisiejsze spotkanie. Czy Artur Rejek czuje się odpowiedzialny za nową modę w polskim show biznesie zawieszania działalności zespołów? T-Love, hej i tak dalej. Wiesz co, myślałem o tym ostatnio. Ale ja myślę, że to ma związek z zupełnie czymś innym. Jak tak sobie myślę, ja nie znam dobrze tej historii, ty powinieneś znać lepiej. Wydaje mi się, że wszystkie zespoły, które grają do dzisiaj, czy to jest Perfect, czy do niedawna Manam, czy Baim, czy Lady Punk, te takie, które są starsze niż pokolenie ludzi, którzy tworzyli T-Love, Hey czy Mysłowic, oni wszyscy mieli przerwy, prawda? Oni mieli wszyscy dłuższe przerwy, po czym wracali do grania. Albo gruntowne zmiany personalne. No właśnie. No więc to ja to bardziej dopasowuję do tego, że to się wszystko dzieje tak samo. Myślę, że każdy zespół w pewnym momencie potrzebuje przerwy, oddechu, resetu, nie wiem, musi zatęsknić i tak dalej. Akurat w przypadku Mysłowic była to trochę inna sytuacja niż, wydaje mi się, w przypadku T-Love i Heja, ale tak się dzieje po prostu. Zespoły potrzebują z czasem przerwy. No, Hej, T-Love, Mysłowic to są zespoły, które bardzo intensywnie egzystowały przez ostatnie ponad 20 lat i egzystowały tylko na rynku polskim. To nie były grupy, które jeździły po całym świecie. No, pomijam jakby koncerty dla Polaków mieszkających za granicą, ale to nie była taka egzystencja międzynarodowa, tylko bardziej skupiona na naszym kraju, więc wyobraźcie sobie, że przez ponad 20 lat objeżdżacie Polskę po raz 60. w tych samych miejscach. To jest w ogóle super zawód i naprawdę fajna sprawa być muzykiem, ale to też ma swoje... No, to jest też normalność, to też może być rutyna, nuda i to też każdy człowiek potrzebuje wcześniej czy później jakiegoś odreagowania. Przypuszczam, że każdą sytuację zespołu trudno jest porównywać jeden do jeden, bo tam jest tyle uwarunkowań, że się nie da. Natomiast Kasia Nosowska, kiedy opowiadała w Trójce o decyzji, powiedziała coś takiego, że nas sukces zespołu zaskoczył na tak wczesnym etapie życia, że myśmy nie mieli czasu się nad tym zastanowić. I dla nas przez ostatnie ćwierć wieku nie istniało życia bez Heja. A to jest sytuacja trochę chora jednak, prawda? Że to jest jakby część codziennego życia. To przecież kiedyś się musi skończyć. To może lepiej się zastanowić w pewnym momencie, czy teraz nie należałoby zrobić przerwy. Zresztą oficjalna wersja jest taka, że Hej zawiesza działalność, prawda? A nie ją kończy. Czy wyście też mieli, że tak powiem, skok na głęboką wodę na tyle wcześnie, że trudno się było zastanowić i rozejrzeć, co się dzieje? Ja nie potrafię już tego metrykalnie teraz porównać z Hejem, ale, znaczy, no, ale Hej, podobnie chyba. Myślę, że Hej trafił w taką, ja to pamiętam dokładnie, może dokładnie to nie, ale wydaje mi się, że dobrze, że Hej trafił w taki moment olbrzymiej popularności muzyki grunge na całym świecie. To wtedy był czas zespołów Nirvana, Soundgarden, Mudhoney, Alice in Chains. Oni wtedy byli wpisani jakby w tą modę. To wtedy była mega moda i to na pewno była większa moda niż moda na rave. A my z kolei z Mysłowic zaczynaliśmy w czasie, kiedy pierwszą płytę wydał Stone Roses, House of Love, a tak naprawdę boom nastąpił w momencie, kiedy pierwszą płytę wydał Oasis. Więc jak myśmy w 95 roku wydawali płytę z Mysłowic, to od razu nas wrzucili do Wolka z napisem polskie Oasis. Czyli tam ci byli z Manchesteru, a myśmy byli z Mysłowic. No i tak czwórka z Manchesteru i piątka z, czwórka z Mysłowic. I jeszcze jakby osoba Iana Harrisa, który był producentem pierwszej płyty i to była taka, no dzisiaj to nie jest może zaskakujące, że jakiś Angol produkuje polskie płyty, ale wtedy to było coś. Generalnie 95 rok i człowiek, który produkuje, człowiek z Wielkiej Brytanii, który przyjeżdża i produkuje płytę i któremu też jeszcze dopisano taką łatkę, że to był pierwszy producent Joy Division. No więc wszyscy oszaleli w ogóle generalnie. Myślę, że to w dalszym ciągu jest coś. Ale on nie był pierwszym producentem, on nagłaśnił pierwszy koncert Joy Division. Natomiast... w dalszym ciągu w sumie jest czymś, jeżeli przyjeżdża z Anglii Polak, człowiek do Polski produkować płytę, to ciągle jest jeszcze więc, o dziwo osiągnięcie. Więc nastąpiło takie duże poruszenie, ale to nie była taka skala popularności jak w przypadku Heja, bo ja pamiętam, że Hej wtedy po pierwszej płycie już wypełniał Spodek, a myśmy wypełniali Spodek dopiero po płycie Miłość Czasu Popkultury. I myślę, że rzeczywiście wtedy ich mogło to zaskoczyć. A to był taki czas pojawienia się, chyba to był moment pojawienia się majorsów, czyli dużych firm fonograficznych. Ale w ogóle wszystko się w Polsce zmieniło, prawda? I zmieniało w tempie błyskawicznym. Tak, tak. I ta popularność rzeczywiście mogła ich zaskoczyć. U nas to było bardzo stopniowe, bo najpierw wydaliśmy pierwszą płytę, która była artystycznym sukcesem, ale komercyjnym wcale nie była. Potem wyszła druga płyta Sun Machine, której nie chcieliśmy akurat nagrywaliśmy ją tak od niechcenia na zasadzie, dobra, dołóżmy do tej tam Peggy Brown i z twarzą Marilyn Monroe wszystko, co mamy najgorsze i zróbmy z tego płytę. I okazało się, że to był sukces. Polski rynek jest nieprzewidywalny. Potem była zemsta w postaci płyty z Rozmyślań przy śniadaniu, żeby ma być właśnie artystyczna, a nie taka w ogóle z takimi pioseneczkami jak Peggy Brown i znowu nie było sukcesu. No i potem po tej płycie był taki moment, w którym wytwórnia w ogóle się zastanawiała, czy ona w ogóle ma z nami kontynuować współpracę. My przedstawiliśmy demo do Miłości w czasach popkultury i oni tak, no, fajne, niefajne. Więc był taki moment, żeśmy się już zastanawiali nad tym, że prawdopodobnie będziemy musieli wrócić do swoich wyuczonych zawodów. No i wyszła płyta Miłość w czasach popkultury i nagle było boom i wtedy już wszystko się zaczęło toczyć tak na bardzo dużą skalę. W fascynującym momencie jesteśmy, będziemy to jeszcze ciągnąć, ale zagrajmy. Wybór autorski numer 2. No to może utwór numer 4. Krótkie momenty skupienia. Bardzo prosimy. Muzyka w górę, światło w dół. Krótkie momenty skupienia, rakieta i lukrowy tort. Pozwól być mi, gdzie ty, ty, ty. Nie zostawiaj, gdy noc, noc, noc. Źle, źle, Boże, wszystko źle. W głowie szkło mi się wierci, szkło mi się wierci. Nie patrzę, nie dotykam się, w niepewności tkwię. Czekam i nic z nadziei, czekam bardziej niż ty. Czekam aż wszystko minie, czekam bardziej niż ty. Składam się z ciągłych powtórzeń, jedno mrugnięcie na tak. Są oni, jesteś ty, to takie szczęście. Dwa mrugnięcia na nie, świadomość, że cię nikt nie usłyszy. Jedno mrugnięcie na tak. Gdy nie ma nikogo, boję się siebie. Czekam i nic z nadziei, czekam bardziej niż ty. Come on! Bardzo dziękuję w imieniu artysty. Dziękujemy bardzo. Teraz Artur podziękował. Składasz się nie tylko z powtórzeń, ale także z symboli dla mnie, bo bardzo nie lubię takie uderzania w zbyt wysokie, mistyczne tony. Ale jeżeli można powiedzieć, że z pierwszym zespołem, nie wstydząc się swoich korzeni, wprowadziłeś nazwę rodzinnego miasta do powszechnego obiegu, to powiedz, czy to nie jest jednak tak, że w którymś momencie w nos przegrając taki koncert, który jest z kolei ukoronowaniem trasy w pewnym sensie powtórnego startu, myślisz sobie, że gram przecież w najpiękniejszej i największej filharmonii na Śląsku. Czy to jest taki moment, w którym myślisz, no tak, no tak. No tak. wiesz, nie za bardzo wiem, jak mam bardziej jakby odpowiedzieć na to pytanie, bo ten koncert właśnie był dla mnie symboliczny z tych właśnie względów. On wiąże się bardzo mocno z tym miejscem, z którego pochodzę, w którym cały czas żyję. I z jednej strony byłem przez długi okres czasu związany z zespołem, który nosił tą nazwę. A z drugiej strony jestem teraz artystą grającym już poza tą formacją, a jednocześnie też robiącym inne rzeczy związane z Katowicami, które w ostatnich latach od momentu dołączenia jakby o festiwalu do miasta Katowice, mówię tu o festiwalu, przeszły bardzo mocną zmianę. I w 2010 roku, kiedy OFF szukał nowego miejsca po wyprowadzce z Mysłowic, Katowice zgłosiły swoją kandydaturę do Europejskiej Stolicy Kultury i pamiętam, że to była najbardziej kontrowersyjna kandydatura z wszystkich miast, które się wtedy zgłosiły do tego konkursu, dlatego że Katowice nie miały nic wspólnego z kulturą do tego czasu, do 2010 roku. Znaczy miały, ale to było miasto, które potrzebowało bardzo dużo więcej wydarzeń. Natomiast w ogóle pomysł na miasto ogrodów, które też było dosyć zaskakujące, bo ludzie przyjeżdżali do Katowic i szukali tych ogrodów. Ale to była taka idea o wiele głębsza, o wiele bardziej symboliczna. Pomysł, seria wydarzeń, sam fakt, że Katowice się na to zdecydowały, spowodowały totalne poruszenie, jakby obudziły to miasto, obudziły jego potencjał. W Katowicach działo się przez wiele lat wiele bardzo znaczących wydarzeń. Przez lata mieliśmy w Katowicach odjazdy. Była Rawa Blues, która jest do dzisiaj, kiedyś miała bardzo duże znaczenie. Była Metalmania, która w tym roku znowu jest, ale kiedyś też miała o wiele większe znaczenie w okresie... Odjazdy też są. Odjazdy też są, ale te wcześniej, wiele lat wcześniej te imprezy miały o wiele bardziej symboliczne znaczenie dla tego, co działo się na polskim rynku muzycznym. Te wszystkie wspomnienia zostały obudzone, a oprócz tego doszło do tego młode pokolenie ludzi, które chciało zmian, które chciało czegoś więcej w Katowicach. I nagle okazało się, że ta najbardziej kontrowersyjna kandydatura walczy o finał z Wrocławiem. I o mało co tej europejskiej stolicy nie dostała. Ja moim zdaniem właśnie Katowice powinny ją dostać, bo Wrocław był bardziej oczywistym miastem do przyznania takiej nagrody. Ale dzisiaj by dostała. Natomiast od 2010 roku, od momentu, kiedy Katowice zgłosiły tą swoją kandydaturę, do 2017 roku, w Katowicach zaszło moim zdaniem najwięcej zmian, jeżeli chodzi o kulturę w ogóle w Polsce. Powstanie tej sali, nowej sali, która stała się takim trochę symbolem tych przemian kulturalnych w Katowicach, jest kolejnym elementem, kolejną cegiełką do budowania jakby nowej tożsamości tego miasta. Dodatkowo liczba i jakość też wydarzeń, które mają miejsce w Katowicach, włączając to OFF Festival i też jego taką rozpoznawalność nie tylko w Polsce, ale i na świecie, spowodowały, że Katowice są dzisiaj miastem muzyki UNESCO. W tym roku odbywały się niedawno, parę dni temu, dwa dni temu skończyły się słynne na świecie targi WOMEX. To jest seria różnych bardzo znaczących wydarzeń, które powodują, że to miasto jest dzisiaj inaczej postrzegane niż przed 2010 rokiem. Więc te granie w tym miejscu było też dla mnie ważne z tych właśnie powodów. Czujesz się częścią tych zmian? Tak, myślę, tak. Kiedyś zasiał też to oczywiście, jadno? Tak. Uważam, że no, może bez, znaczy, zwykle jestem ostrożny tutaj w takich stwierdzeniach, ale tak chyba jest, no, że OFF Festiwal jest jednym z takich najbardziej znaczących elementów tej układanki. Udało się zrobić, no, bez oczywiście wsparcia miasta, bez konsekwencji, jaką miasto do tego podchodziło i budowało to rok po roku. Myślę, że OFF Festiwal jest bardzo ważną częścią tej przemiany i też my ze swojej strony staraliśmy się ten festiwal jak najlepiej, tak cały czas się staramy robić i są tego efekty. A to, co robiłeś jeszcze przed OFF-em, po prostu z Mysłowic, to uparte dążenie, że Mysłowice mogą być na mapie muzycznej, to nie jest też jakieś ziarno wcześniejsze, myślisz? Bo to było wtedy no, trochę wbrew wszystkiemu robione. No wiesz co, nigdy nie zastanawialiśmy się chyba na początku, że robimy coś wbrew. Po prostu robiliśmy coś, co w tym miejscu, w którym mieszkaliśmy wśród tych ludzi, którymi byliśmy otoczeni, to było naturalną częścią. Jakby u nas w mieście się takiej muzyki słuchało. Mieliśmy takich znajomych, kolegów. No generalnie czuliśmy się, że to jest coś co jest tam gdzieś między nami. Ale ostatecznie miasto się odwróciło. Szybko łapaliśmy też kontakt z ludźmi, którzy żyli w innych częściach Polski. Okazywało się, że oni też są... Mają swoje Mysłowice po prostu. Mają też te same upodobania, słuchają tych samych rzeczy. Ci ludzie często spotykali się na koncertach. Na przykład był taki koncert w 93 roku, na którym zjechali się wszyscy fani zespołu Ride do Warszawy, bo Ride był jedną z gwiazd takiego festiwalu, który się kiedyś nazywał Marlboro Rockin. I przyjechało te 30 osób z całej Polski na koncert Ride, między innymi ja, bracia Kuderscy i jeszcze dwóch kolegów z Mysłowic. Spotkaliśmy tam tych innych, którzy w tym czasie słuchali takiej muzyki. No i tak funkcjonowaliśmy. Dla nas to było normalne. Nie czuliśmy, że robimy coś wbrew. Tak samo jak nie czułem, że robię coś wbrew, robiąc festiwal. Znaczy czułem, że robię coś wbrew, kiedy się spotykałem z innymi i zadawali mi takie dla mnie dziwne pytania, że dlaczego taki festiwal, dlaczego taka nazwa, dlaczego taka muzyka, a nie inna muzyka, dlaczego takie niepopularne i tak dalej, i tak dalej. Ale, i dlaczego ty? Ale to nie był powód do tego, żeby rozkminiać, czy to jest dobry pomysł, czy niedobry. Po prostu tak mi się wydawało, że to jest dobry pomysł. Skontestuję tylko wrzucanie was wtedy do worka Oasis, dlatego że żeby tak było, to powinieneś mieć brata, z którym się w tej chwili ścigasz, wydając płyty w tym samym ale momencie. Ale myśmy mieli braci, tylko że oni byli sekcją rytmiczną. No właśnie, no ale musiał ty byś mieć teraz brata, który wydaje równocześnie płyty. Wtedy być może by się to jakoś układało. Zagramy? Tak, to może teraz coś z orkiestrą. Utwór 9, Kot i Pelikan. Z braku słów nie lubię w górę, lubię w dół. Wśród białych lamp, kiedy sam niewiele w sobie siebie mam. Połykam wiatr. Mimochodem czując, że z każdym dniem mam coraz mniej. Czas przemija, pamięć nie. A gdy słyszę Franka płacz, pelikanem mknę przez park. Nie musisz trzymać, jadę sam. Mimochodem czuję, że czasami czuję się jak tchórz. W cieniu palm gruby kot głaszcze swój puszysty brzuch. Patrząc jak mimochodem czuję, że z każdym dniem mam coraz mniej. Czas przemija, pamięć nie. A gdy słyszę Franka płacz, pelikanem mknę przez park. Nie musisz trzymać, jadę sam. Mimochodem czując, że mam coraz mniej. Śpiewał Artur Rojek. Dziękuję. Artur, jak radzisz sobie z funkcjonowaniem mimo wszystko na innych zasadach niż koledzy muzycy? Bo przecież Off Festival to jest sprawa ustawiająca ci kalendarz, no w pewnym sensie cały rok, prawda? Jest w konkretnym miejscu i musisz to wszystko planować zupełnie inaczej. Jak sobie radzisz, albo czy sobie radzisz? To jest trudne bardzo, dlatego że przygotowanie takiego trzydniowego wydarzenia, na którym ma miejsce około 100, czasami nawet więcej wydarzeń artystycznych, miejsca, w które jest zaangażowane wielu partnerów medialnych, partnerów wspomagających festiwal finansowo, ludzi. W ogóle no, jest to ogromna machina. Takie przedsięwzięcie wymaga roku pracy. My też nie robimy tego festiwalu dużą grupą ludzi. Jest to festiwal, który robi mała grupa ludzi, więc pracy jest tym, jest po prostu więcej. Ja żyję w takim ciągłym konflikcie pomiędzy moją pracą promotorską a pracą artystyczną. Więc kiedy... Przepraszam, że przerwę, ale robisz sobie po festiwalu odpoczynek od festiwalu? Czy tak naprawdę to się nie da robić, bo ty już coś usłyszałeś, znalazłeś nową płytę, już kombinujesz, że o, fajnie by było ich za rok może ściągnąć? Znaczy teoretycznie robię odpoczynek, ale to jest taki, jako że zajmowanie się w moim przypadku muzyką to jest też część odpoczynku. Ja w zasadzie no, tak prawdopodobnie mam jak ty, że nawet jak jesteś na wakacjach, to słuchasz muzyki, interesujesz się tym, czytasz gazety, nie wiem, no nie oddzielasz się od tego, tego się nie da zrobić. Ja po prostu tak, to jest moja codzienność i jako że to jest moja praca, to po prostu jest, to się dzieje w kółko i nigdy tak do końca nie potrafię się zresetować, nie wiem, oddzielić od tego, odpocząć, bo to jest częścią mnie. Wracając jakby tutaj do sedna sprawy, to jakby praca nad piosenkami czy poświęcenie się robienia płyty to jest takie wyrywanie czasu innym sferom. Ja do tego też jeszcze robię inne rzeczy. Mam rodzinę, mam dzieci, więc żyję na co dzień tak jak wszyscy żyjemy. Odwożę dzieci do szkoły, do przedszkola, przywożę, zawożę na basen, na zajęcia z karate i tak dalej. No po prostu mam bardzo dużo różnych innych rzeczy, więc no jakoś radzę sobie z tym, ale to nie lekko nie jest. A w jakim jesteś teraz momencie? Bo rozumiem, że ta płyta jest mimo wszystko podsumowaniem pewnego etapu. Myślę, że to, że każda płyta wymaga, każda dobra płyta wymaga bardzo dużego zaangażowania i bardzo dużego poświęcenia i myślę, że nie ma rzeczy łatwych. Czasami, znaczy, rzeczy, które osiągają sukces, a są łatwe, to się bardzo rzadko zdarza. W moim wypadku się to zdarzyło bardzo rzadko. Wszystkie rzeczy, które udało mi się zrobić, z których jestem usatysfakcjonowany i ta satysfakcja pozostaje na lata, to są rzeczy, które poświęciłem bardzo dużo czasu i zaangażowania i nigdy nie powstawały w łatwy sposób. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że mając pustą kartkę przed sobą, i do napisania pierwszy tekst i widzę, że po prostu będzie ta sama droga przez mękę jak poprzednim razem. A masz już pierwszy tekst? Coś tam mam, ale to są rzeczy, które na pewno pójdą do kosza. Finalnie. Posłuchajmy jeszcze czegoś, czwartego, ostatniego utworu, który posłuchamy teraz. To może niech będzie to utwór... Niech będzie Beksa. Ten utwór jest tutaj na płycie na samym końcu, ale to jest jego druga wersja, bo on był zagrany na koncercie dwa razy. Był zagrany w tym takim głównym secie, ale ja wybrałem tą wersję z bisu, bo ta wersja z bisu to już była taka wersja, gdzie już publiczność była tak zagotowana, że śpiewała ze mną i to jest ta lepsza wersja. Że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powie, strach rozpycham, zaciśnięte dłonie. Podobno gdy umierasz, lecisz, sobie lecisz. Już, już, już nie wytrzymuję tempa. Wszystko kurwa skręca. Beksa! Straszna chwała. Z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Kim się...